نوجوان ترک۔ دستوری حکومت کے پہلے دو مہینے عثمانی تاریخ میں یادگار رہیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی تمام قومیں صرف ایک نظم العین رکھتی تھیں اور ان کے دل اتحاد و اخوت کے جذبات سے سرشار تھے۔ خالدہ ادیب خانم اپنے خطبات میں لکھتی ہیں، جس شخص نے ترکی کا وہ زمانہ دیکھا ہے اسے یاد کر کے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس میں انقلاب فرانس کی سرمستیاں موجود تھیں، مگر وہ خون ریزیاں نہ تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے بجائے فرط محبت سے گلے ملتے تھے، لیکن اخوت و محبت کا یہ جوش جلد ٹھنڈا ہو گیا۔ اور جب نوجوان ترکوں نے مختلف قوموں کو باہم متحد کر کے ایک عثمانی قوم کی تشکیل کرنی چاہی تو افتراق کے آثار پھر نمایاں ہونے لگے۔ مخالفت سب سے پہلے عیسائیوں کی طرف سے شروع ہوئی۔ جدید دستور نے انہیں شہریت کے وہ تمام حقوق دے دیے تھے جو ترکوں کو حاصل تھے، اور وہ ان حقوق سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ شہریت کے ساتھ جو فرائض وابستہ ہیں ان سے بچتے رہیں۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے فوجی خدمت عیسائیوں پر بھی عائد کی گئی جو صدیوں سے اس سے مستثنی تھی۔ تو ارباب کلیسا نے صدائے احتجاج بلند کی، ایک متحدہ قومیت کے نصب العین کے سامنے رکھ کر انجمن اتحاد و ترقی نے ابتدائی مدارس میں ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی تھی۔ پادریوں نے اس پر ہنگامہ برپا کر دیا کہ عیسائی بجز ترک بنائے جا رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انقلاب کی سرمستیوں میں نوجوان ترک عیسائیوں کے حقیقی جذبات کا صحیح اندازہ نہ کر سکے۔ وہ اس جوش سے متاثر ہو گئے جو دفتن انقلاب کے فسوں میں سلطنت کی تمام قوموں میں پھیل گیا تھا۔ انہوں نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ مقدونیہ کی عیسائی رعایا میں قومیت کا جذبہ بڑی حد تک پیدا ہو چکا ہے، اور یونانی، سروی، بلغیری ہر جماعت میں قومی حکومت قائم کرنے کا حوصلہ پوری طرح موجود ہے۔ مقدونیہ کے سرحدی علاقے جو پہلے سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے اور بتدریج خود مختار ہوتے گئے تھے، ان قوموں کو دولت عالیہ کے خلاف برابر ابھارتے رہتے تھے۔ نہ صرف یہ، عیسائیوں کے علاوہ غیر ترک مسلمان، مثلا عرب، البانوی، کرد وغیرہ بھی انجمن اتحاد و ترقی کی حکومت کے خلاف تھی۔ ان میں بھی اپنی انفرادی قومیت کا قومی احساس موجود تھا، اور وہ متحدہ عثمانی قومیت میں ضم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ بریں، چونکہ سلطان سے انہیں بڑی بڑی رقمیں ملتی تھیں اور وہ مصولوں اور فوجی خدمتوں سے بری تھے، اس لیے نئی حکومت کی پالیسی جو سلطنت کی تمام قوموں کو ایک طرح پرکھنا چاہتی تھی اور حقوق و فرائض میں کوئی تفریق جائز نہیں رکھتی تھی، ان کو نہایت گران تھی۔ مخصوص رعایتوں اور شاہانہ عطیوں کی وجہ سے ان کو جو وابستگی تھی وہ سلطان کی ذات سے تھی۔ چونکہ نئی حکومت نے سلطان کے اختیارات بہت محدود کر دیے تھے، اس لیے یہ رعایتیں اور عطیے جاری نہیں رہ سکتے تھے۔ قدرتاً یہ لوگ حکومت کے مخالف ہو گئے، ذاتی اغراض کی سطح سے بلند ہو کر متحدہ قومیت کے مسئلے پر نظر کرنے کی اہلیت ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اندرونی مخالفتوں اور سرحدی حکومتوں کی ریشہ دیوانیوں کے علاوہ انجمن اتحاد و ترقی کو دولِ عظمیٰ کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں انگلستان کا طرز عمل سب سے زیادہ معاندانہ تھا۔ انگلستان کے اخباروں نے نئی حکومت کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا، حالانکہ انقلاب سے پہلے تمام مغربی پریس عبدالحمید کی مخالفت اور دستوری حکومت کی تائید میں ایک زبان تھا۔ خالدہ ادیب خانم نے آبرے ہرڈبرٹ کی یہ رائے نقل کی ہے کہ انگلستان کی حریت پسند جماعت اصلاحات کو پسند کرتی ہے، مگر اسے انقلاب سے نفرت ہے۔ وہ لکھتا ہے، نوجوان ترکوں کی مخالفت میں اتنی قوتیں جمع ہو گئی تھیں کہ اگر ان کے لیڈران بلند اصولوں پر، جن کے وہ مدعی تھے، استقلال کے ساتھ عمل بھی کرتے تب بھی ان کا امکان نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ترقی کی تجدید کی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ یورپ ترکی کو اپنے دست نگر کی حیثیت سے پسند کرتا تھا، مد مقابل کی حیثیت سے نہیں۔ 1910 عیسوی کے اختتام تک حکومت اٹلی برابر یہ اعلان کرتی آئی تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے کسی حصے کی خواہش مند نہیں ہے۔ جب بھی افواہ پھیلی کہ وہ ترابلس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے وزیر خارجہ نے 2 دسمبر 1910 عیسوی کو اطالوی پارلیمنٹ میں اس کی پرزور تردید کی اور کہا کہ ہم سلطنت عثمانیہ کی بقا و سلامتی کے خواہش مند ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ترابلس ہمیشہ ترکوں کے قبضے میں رہے۔ لیکن اس اعلان پر 10 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ حکومت اٹلی نے دفتن بابی علی کو الٹیمیٹم دے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں فریقین کے تعلقات میں مطلق کشیدگی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور جواب کا انتظار کیے بغیر 50,000 فوج ترابلس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دی۔ اس کے جنگی جہازوں نے پرویسیا کے شہر پر گولہ باری شروع کر دی جو بحر اینڈریاٹک کے ساحل پر ترکوں کا مقبوضہ تھا، اور بحر ایجین کے متعدد جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ ترکی جہازوں نے درے دانیال میں پناہ لی۔ اٹلی کے مقابلے میں ترکی جہازوں کی حیرت انگیز شکست کا یہ سبب تھا کہ سلطان عبدالحمید نے اپنے عہد حکومت میں بحریہ کی طرف مطلق توجہ نہیں دی تھی، اس لیے مدت سے ترکی جہاز شاخ زرین سے بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ اگر عبدالحمید نے بحریہ کی طرف کچھ بھی توجہ کی ہوتی تو اٹلی کا طرابلس پر قابض ہو جانا قطعاً ناممکن تھا، کیونکہ سلطان عبدالعزیز نے عثمانی بیڑے کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ اس زمانے میں یورپ میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتا تھا۔ طرابلس کے فوجی دستے کی تعداد صرف 20,000 تھی۔ کیونکہ سمندر پر اطالوی جہازوں کا قبضہ تھا، اس لیے جنگ شروع ہو جانے کے بعد بحری راستے سے فوجی کمک بھی نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ بری راستہ مصر کا تھا جو اس وقت تک سلطنت عثمانیہ کے زیر سیادت اور اس کا بازگزار تھا، لیکن مصر پر انگریزی تسلط قائم ہو چکا تھا اور حکومت برطانیہ نے ان سابق معاہدوں کی بنا پر جو طرابلس کی نسبت اٹلی سے ہو چکے تھے مصر کی غیر جانبداری کا اعلان کر کے اس کی راہ سے ترکی فوجوں کو طرابلس جانے سے روک دیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود نوجوان ترکوں نے ایسی شجاعت سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا کہ وہ سراسیمہ ہو گئے۔ عرب قبائل جس جان فروشی کے ساتھ وطن کی ایک ایک انچ زمین کے لیے آخر تک لڑتے رہے وہ ہمیشہ یادگار رہے گی، اگرچہ بیرونی امداد کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ تاہم اعلان جنگ کے چند ہی دنوں بعد انور بے کسی طرح پوشیدہ طور پر طرابلس پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی حیرت انگیز قابلیت سے پورے ملک کو فوجی کیمپ بنا دیا تھا۔ الہلال کلکتہ نے ان کے عجیب و غریب کارناموں کی جو تفصیل بیان کی ہے اس کا ایک ٹکڑا ذیل میں درج ہے۔ انور بے نے طرابلس میں قدم رکھنے کے بعد اطراف و اکناف کے قبائل میں دعوت جہاد شروع کر دی، اور چند دنوں کے بعد جنود الہی کی عظیم الشان صفیں اس کے یمین و یسار نیزے بلند کیے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ وہی تنہ تنہا فرد مقدس دشمن کے بے شمار لشکر کے سامنے حریفانہ و مساویانہ آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر پورے 9 مہینوں کے اندر ایک دن بھی شکست و حزیمت اس کے دامن عزت پر دھبا نہ لگا سکی۔ تمام اہل عرب جن کو عثمانی خلافت کا قدیمی مخالف سمجھا جاتا تھا عوامر سلطانی کے آگے پوری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جھک گئی، اور آج عثمانی فوج کے مفہوم میں بلا کسی اختلاف و شبہ کے عربی افواج داخل ہیں۔ عربی فوج کے مرتب کرنے میں جو مشکلیں اجتماع کے بعد پیش آئی ہیں وہ ابتدائی مشکلات سے کم تھیں۔ عربوں نے جب معلوم کر لیا کہ بغیر چند قواعد کے سیکھے ہم دشمنوں کے حملے کا جواب نہ دے سکیں گے اور ان کی ابتدائی دستے برد کا انتظام نہیں لیا جا سکے گا، تو خود ان کے اندر جوش و غیرت نے ایک ایسی خارق عادت ذہانت اور قوت اخذ و تحصیل پیدا کر دی کہ مہینوں کی مشق ایک 24 گھنٹے کے اندر حاصل کرنے لگے۔ قبائل کی باہمی رقابت سے بھی اس موقع پر بڑی مدد ملی۔ انور بے نے اعلان کر دیا کہ جو قبیلہ پہلے قواعد جنگ کے امتحان میں کامیاب ثابت ہوگا اس کو عزت و ناموری کے نشان کے طور پر ایک تلاکار اطلس کا علم دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ہر قبیلہ مسابقت کی کوشش کرنے لگا، اور شب و روز پورا وقت فوجی نقل و حرکت اور قواعد کے سیکھنے اور مشق میں صرف ہونے لگے۔ اسی اثنا میں جب اطالویوں کی براتوں نے ایک دو قدم آگے بڑھائی اور بم کے گولے بکثرت آنے لگے تو قبیلہ حسان نے ایک دم ہجوم کر کے حلہ کر دیا، اور سینکڑوں اطالویوں کو تلوار کے گھاٹ اتار کر بقیہ تو سیف کو کوسوں دور بھگا دیا۔ انور بے نے اس کارنامے کی بڑی قدر کی اور اس قبیلے کو اپنا وضع کردہ نشان عزت اطلسی علم عطا فرمایا۔ دوسرے قبائل نے جب قبیلہ حسا کے خیموں پر اس تلاکار علم کو لہراتے دیکھا تو انور بے کے پاس دوڑے آئے اور کہا کہ ہم کو بھی موقع دیا جائے کہ اس علم کے لینے کا استحقاق ثابت کریں۔ رات کے وقت جب اٹالین کیمپ طرابلس پر قابض ہونے کی خوشی میں بکثرت شراب پی کر بدمست پڑا تھا، ایکائک عرب قبائل کے صحرائی ناروں کی گونج سے ایک زلزلہ عظیم محسوس ہوا۔ چند لمحوں کے اندر بے تحاشا لوگ بھاگ گئے اور پورا اٹالین کیمپ خالی ہو گیا۔ اس طرح ہر قبیلے کی کوشش ہوتی کہ دوسروں سے زیادہ تعداد میں دشمنوں کو قتل کریں اور سب سے زیادہ مال غنیمت انور بے کے سامنے انبار کر سکیں، تاکہ شجاعت و وطن پرستی کا اعلیٰ سے اعلیٰ نشان اور تمغہ صرف ہمیں کو حاصل ہو۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر عثمانی کیمپ میں 15,000 سے زیادہ قیمتی اور جدید ایجاد کی بندوقیں جمع ہو گئی تھیں۔ جس خطرے کو محسوس کر کے ترکوں نے اٹلی سے صلح کی تھی وہ بہت جلد سامنے آ گیا تھا۔ ریاست ہائے بلقان نے تاریخ میں پہلی بار متحدہ ہو کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ بلقان بقول خالدہ ادیب خانم گویا جنگ عظیم کی ایک مشق تھی۔ دونوں کی تیاری اور تحریک میں روس کے وزیر خارجہ ایسو ویلسکی کی عقل شیطانی کار فرما تھی۔ بلقان کی مسیحی ریاستوں کو متحد کرنے کی کوشش صلح نامہ برلن کے بعد کئی بار کی جا چکی تھی، لیکن ان کی واہم رقابتوں نے کبھی اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ 1885 عیسوی میں بلغیریا کی توسیع مملکت پر سربیا کی آتش حسد اور بھی مشتعل ہو گئی تھی، جو میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد بدستور قائم رہی۔ 1891 عیسوی میں یونانی وزیر اعظم ٹریکوپیس نے بلغراد اور صوفیا جا کر دونوں ریاستوں میں اتحاد کی پھر کوشش کی، اور سربیا میں اس کی تجویز پسند کی گئی، لیکن بلغیریا کا وزیر اعظم اسٹامبولوف بابیالی سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ تحریک آگے نہ بڑھ سکی۔ ریاست ہائے بلقان کے اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ اس رقیبانہ اغراض سے پیدا ہو گئی تھی جن کا تعلق مقدونیہ سے تھا۔ مقدونیہ میں بلغیری اور سروی اور یونانی عیسائی کثرت سے آباد تھی۔ یہ ریاستیں مقدونیہ کے ان حصوں پر قبضہ کر لینا چاہتی تھیں جہاں کے باشندے ان کے ہم قوم تھے۔ بلغیریا چاہتا تھا کہ مقدونیہ میں حکومت خود اختیاری قائم کر دی جائے۔ اسے یہ امید تھی کہ ایسا ہو جانے سے بلاخر مقدونیہ کا بڑا حصہ اس کی مملکت میں شامل کیا جا سکے گا۔ سربیا اور یونان مقدونیہ کی تقسیم کے لیے خواہاں تھے، کیونکہ بلغیریا کے مقابلے میں ان کو مقدونیہ کی کسی بڑی حصے کی ملنے کی توقع نہ تھی۔ نوجوان ترکوں نے دستوری حکومت قائم کرنے کے بعد سلطنت کی تمام قوموں کو مساوی حقوق دے دیے تھے۔ انہوں نے ترک و عرب، یونانی و بلغیری، سروی اور البانی مسلمانوں و عیسائی کی تفریق مٹا دینی چاہی اور ان سب کے بجائے ایک متحدہ عثمانی قومیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انقلاب سے پہلے انجمن اتحاد و ترقی کا یہ نصب العین عیسائی رعایا کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر رہا تھا، اور سلطان عبدالحمید کے استبداد کو ختم کر کے جب دستوری حکومت کا اعلان کیا گیا تو عیسائیوں نے ترکوں سے بھی زیادہ جوش و مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ظاہر ہو گیا کہ ان کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ وہ حقوق لینے کے لیے تو سب سے پہلے بڑھے، مگر جب فرائض کی انجام دہی کا وقت آیا جو حقوق کے ساتھ لازمی طور پر وابستہ تھی تو گریز کرنے لگی۔ چنانچہ نئی حکومت نے فوجی خدمت جب عیسائیوں پر بھی عائد کی جس سے اب تک وہ بری تھے، تو انہوں نے اسے جبر و تشدد سے تعبیر کیا اور مسیحی طاقتوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہر اقدام کے لیے روس ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ مقدونیہ کی روش اور بلقانی ریاستوں کے حوصلے نے اس کے لیے یہ ایک امید افزا موقع تھا۔ اس کا وزیر خارجہ ایسو ویلسکی اس بات پر زور دے رہا تھا کہ روس بلقان میں پیش قدمی کر کے اپنے باسفورس اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے، مگر اس کے لیے برطانیہ اور فرانس کی رضامندی ضروری تھی۔ چنانچہ برطانیہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے 1907 عیسوی میں جاپان سے صلح کر لی۔ اسی سال افغانستان، تبت اور ایران کے بارے میں بھی روس اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، جس میں یہ طے پایا کہ افغانستان اور تبت سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، اور ایران کو دو دائروں میں تقسیم کر کے ایک میں روس اور دوسرے میں برطانیہ کا اثر تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روس اس بات پر بھی راضی ہو گیا کہ برطانیہ کی دوستی کی خاطر جرمنی کو ہر طرف سے گھیر لے گا، لیکن ان سب کے باوجود اپنے باسفورس کے قبضے پر برطانیہ کو راضی نہ کر سکا۔ ادھر سے مایوس ہو کر ایسو ویلسکی نے آسٹریا کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کی، اور 1908 عیسوی میں آسٹریا کے وزیر خارجہ کاؤنٹ ارتھنال سے ملاقات کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اگر آسٹریا یا روس کو اپنے باسفورس پر قبضہ کرنے دیں تو روس آسٹریا کا قبضہ بوسنیا اور نوی بازاری پر تسلیم کر لے گا۔ جون 1912 عیسوی میں البانوی مناستر کے فوجی دستے نے اعلانیہ بغاوت کر دی اور موجودہ وزارت کے توڑ دینے کا مطالبہ کیا، تو البانیا کا مسئلہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ حکومت کے سامنے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جولائی میں محمود شوکت پاشا نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کی جگہ ناظم پاشا، جو انجمن اتحاد و ترقی کا شدید مخالف تھا، وزیر جنگ مقرر ہوا۔ اگست میں حلمی پاشا صدر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ باغیوں کی یہ کامیابی دیکھ کر بلقانی ریاستوں کو یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے البانیہ ایک خود مختار مملکت تسلیم کر لی جائے اور سقوطری، یانینا، مناستر اور توسوا کی ولایتیں اس میں شامل کر دی جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ان ریاستوں میں سے ہر ایک کو اس علاقے سے محروم ہونا پڑے گا جس کی وہ خصوصیت کے ساتھ خواہش مند تھی۔ چنانچہ اس خوف سے کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، انہوں نے اجلت کی اور 8 اکتوبر 1912 عیسوی کو شاہ نکولس والی مونٹی نگرو نے بابیالی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 8 اکتوبر کو مونٹی نگرو نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ بقیہ ریاستوں نے بھی 18 اکتوبر کو اعلان کر کے اسی روز اپنی فوجیں عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ کی۔ حملے کا سب سے زیادہ زور بلغیریہ کی طرف سے تھا، جس کا مقصد خود قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا تھا۔ چنانچہ 18 اکتوبر کو بلغاری فوجیں تھریس میں داخل ہوئیں اور 22 اکتوبر کو خرقے خلیسا میں اور 28 کو لولو برگاس کے ماریکوں میں ترکوں کو شکست دی۔ عثمانی فوج نے شتزلا کے حصار میں پناہ لی، جو قسطنطنیہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلغاریوں نے شکجے پر کئی حملے کیے، مگر نقصان اٹھا کر پستہ ہونا پڑا۔ نومبر تک ادرنا کے سوا تھریس کے اور تمام حصوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس درمیان میں سربیا، مونٹی نیگرو اور یونان نے بھی متعدد فتوحات حاصل کر لی تھیں۔ سربیا کی فوجیں سرحد کو عبور کر کے قدیم سربیا میں داخل ہوئیں۔ کومنوو کے میدان میں 23 اکتوبر کو ترکوں سے مقابلہ ہوا۔ 2 روز تک جنگ جاری رہی، آخر میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ سربی فوجوں نے سکوپ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کی قرون وسطی کی سلطنت کا پایا تخت تھا۔ اس کے بعد وہ مقدونیہ کی طرف بڑھتی ہوئی منستر تک پہنچ گئیں۔ دوسری طرف مونٹی نیگرو کی فوجوں نے سکوتری کے زبردست قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یونانیوں کی فتوحات کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی قریب قریب ہر مارکے میں کامیاب رہی۔ 8 نومبر کو یونانی فوجوں نے سلوینیکا پر قبضہ کر لیا، مگر ان کی بحری فتوحات زیادہ اہم تھی۔ آخر میں نومبر تک بحر ایجین کے تقریباً تمام عثمانی جزائر پر یونان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ترکی بحریہ کی کمزوری بری فوجوں کی حالت سے بھی زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی۔ ترکی کی ان حیرت انگیز شکستوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لارڈ ایورسلے لکھتا ہے، عثمانی فوجوں کی بدنظمی اور ابتری کے من جملہ اور اسباب کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ سامان رسد کا انتظام مطلق نہ تھا۔ 3-3، 4-4 روز تک فوجوں کا بغیر غذا کے رہ جانا کوئی استثنائی واقعہ نہ تھا، بلکہ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ یورپ کی اس جنگ میں عثمانی فوجوں میں بڑی تعداد دیہاتی عیسائیوں کی تھی، جو پہلی بار جبری طور پر بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کی ہمدردی تمام تر دشمن کے ساتھ تھی، اور اس میں شبہ نہیں کہ ترکی صفوں کے ٹوٹنے کے وقت فوج کا انتشار اور فرار زیادہ تر انہی کے بھاگنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ جو لوگ باقی رہ جاتے تھے وہ اپنے گھروں کو بھاگ جاتے۔ خالدہ ادیب خانم اپنے سوانح میں لکھتی ہیں، بدنظمی کے لحاظ سے جنگ بلقان سے بڑھ کر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ حفظان صحت کا کوئی انتظام نہ تھا، اور خطوط مدافعت کے پیچھے انتظامات کی ابتری نہایت افسوسناک تھی۔ بھیڑیں گاڑیوں میں بھوکی مر رہی تھیں، اور آٹا گوداموں میں سڑ رہا تھا، لیکن نصف میل سے کم ہی فاصلے پر لوگ فاقے سے جان دے رہے تھے۔ جب ترک پناہ گزین قتل عام سے بھاگ کر سراسیمہ قسطنطنیہ پہنچنے لگے، جب باہر سے آنے والوں اور فوج میں ہیضہ پھیلا، جب آبادی کی آبادی مسجدوں کے صحن میں سردی کی شدت سے دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، تو قسطنطنیہ کی مصیبت کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ خیالی معلوم ہوتا تھا۔ آغاز جنگ میں دولہ عظمیٰ نے اعلان کیا تھا کہ خواہ کوئی بھی فریق کامیاب ہو، بلقان کی موجودہ حالت برقرار رکھی جائے گی۔ اس اعلان کا سبب یہ تھا کہ انہیں ترکی کی کامیابی کا قوی اندیشہ تھا، اور جس طرح 1897 عیسوی میں انہوں نے ایک ایسے ہی اعلان سے یونان کی پشت پناہی کی تھی اور ترکوں کو یونانی فتوحات سے دستبردار ہونا پڑا تھا، اسی طرح ریاست ہائے بلقان کا تحفظ بھی پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب خلاف توقع عثمانی فوجوں کو تقریباً ہر مارکے میں شکست ہوئی اور دشمن حیرت انگیز طور پر کامیاب ہونے لگے، تو انہی زبانوں نے جو یہ اعلان کر چکی تھیں اب اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ کہا جانے لگا کہ بلقانوں کو ان کی فتوحات سے محروم کر دینا ہرگز قرین انصاف نہیں۔ مسٹر ایکسونت وزیر اعظم برطانیہ نے دولہ عظمیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، مشرقی یورپ کے نقشے کو اثر نو مرتب کرنا ضروری ہے، اور فاتحین کو ان سمراٹ سے محروم نہیں کرنا چاہیے جو اتنی گراں قیمت پر انہیں حاصل ہوئی ہیں۔ بقول خالدہ خانم، یورپ کے اخباروں نے بھی وہ لہجہ اختیار کیا گویا یہ قرون وسطی کی صلیبی جنگ تھی، جس میں صلیب ہلال پر غالب آئی تھی۔ آخر میں 30 دسمبر کو ترکی اور بلغیریہ اور سربیا کے درمیان ایک عارضی صلح ہو گئی۔ یونان اور مونٹی نیگرو سے جنگ جاری رہی۔ اب تک جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ ترک مقدونیہ اور تقریباً تمام تھریس اور اپائرس سے خارج ہو چکے تھے۔ قسطنطنیہ کے علاوہ یوروپ میں صرف ادرنا، یانینا اور سقوطری پر ان کا قبضہ باقی رہ گیا تھا، لیکن یہ تینوں شہر بھی دشمن کے محاصرے میں تھے۔ 16 دسمبر 1912 عیسوی کو لندن میں صلح کانفرنس کا اجلاس شروع ہوا۔ ادرنا کے مسئلے پر سب سے زیادہ مشکل پیش آئی اور یہی مسئلہ کانفرنس کی ناکامی کا باعث ہوا۔ بلغیریا نے مستقل صلح کے لیے ادرنا کے حصول کو ایک لازمی شرط قرار دیا تھا۔ بابے علی اس پر راضی نہ تھا، لیکن جب 17 جنوری 1913 عیسوی کو دولے عظمیٰ کی طرف سے ایک نوٹ بابے علی میں بھیجا گیا اور اس میں یہ مشورہ دیا گیا کہ ادرنا بلقان کے حوالے کر دیا جائے اور جزائر ایجن کا مسئلہ دولے عظمیٰ کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے، تو صدر اعظم کامل پاشانی، جو انگلستان کا دوست تھا، ترکی کی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس مشورے کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قریب تھا کہ مجلس وزراء کامل پاشا کی اس تحریک سے متفق ہو کر دولے عظمیٰ کے نوٹ کا جواب روانہ کر دے اور ترکی کے قتل نامے پر خود اسی کی مہر ثبت کر دی جائے، کیونکہ ادرنا سے دستبرداری حقیقتاً قسطنطنیہ کی دستبرداری کا مقدمہ ہوتی۔ لیکن عین وقت پر ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس نے مجلس وزراء کی یادداشت کو، جو دولے عظمیٰ کے پاس جانے کے لیے مرتب ہو چکی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود موجودہ وزارت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد جو وزارت قائم ہوئی اس نے ادرنا کو حوالے کرنے سے قطعاً انکار کر دیا، جس کے بعد ہی صلح کانفرنس بھی برخاست ہو گئی۔ پھر 1913 عیسوی میں دولے یوروپ نے لندن کانفرنس کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی، لیکن خود اتحادیوں کے اندر جو افتراق پیدا ہو رہا تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ افتراق مال غنیمت کی تقسیم پر ظاہر ہوا۔ کریٹ، جزائر ایجین، اپائرس، تھیرس اور مقدونیا، جو دولت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل کر اتحادیوں کے قبضے میں آ چکے تھے، ان کی تقسیم کا مسئلہ نہایت دشوار تھا اور لندن کانفرنس کے اختتام سے قبل ہی باہمی جنگ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اتحادی فتح کے نشے سے سرشار تھے اور ان میں سے ہر ایک مال غنیمت کا سب سے زیادہ حقدار اپنے ہی کو سمجھتا تھا۔ جنگ سے پہلے سربیا اور بلغیریا کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے مقدونیا کا ایک چھوٹا سا حصہ سربیا کو ملنا چاہیے تھا، لیکن جنگ میں سروی افواج نے جو خلاف توقع فتوحات مقدونیا میں حاصل کیں، ان کے لحاظ سے سربیا معاہدے مذکورہ پر قانع رہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ ترکوں کے مقابلے میں اس درجے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ یہی سبب تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق انہوں نے جنگ سے پہلے کسی خاص معاہدے کی ضرورت نہ سمجھی۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ لندن کانفرنس میں بھی اس مسئلے پر توجہ نہیں کی گئی اور گویا اسے تلوار کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا۔ مقدونیا میں ترکوں سے جو لڑائیاں ہوئی وہ زیادہ تر سربیا اور یونان کی فوجوں سے ہوئی تھیں۔ بلغیری فوجیں تھیرس میں لڑتی رہیں، چنانچہ مقدونیا کے بیشتر علاقوں پر سربیا اور یونان ہی کا قبضہ تھا۔ اس بنا پر ان دونوں ریاستوں کا دعویٰ یہ تھا کہ مقدونیا انہی کے قبضے میں رہنے دیا جائے اور بلغیریا اپنا حصہ تھیرس میں پورا کر لے۔ بلغیریا اس پر راضی نہ تھا۔ وہ مقدونیا پر قبضہ رکھنے کے لیے اس وجہ سے مصر تھا کہ اس میں بلغیری آبادی کثرت سے تھی۔ علاوہ بری وہ 20 برس سے مقدونیا کے عیسائیوں میں بلغیری قومیت کا جذبہ ابھر رہا تھا۔ سربیا کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ دولے عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق البانیا ایک خود مختار ریاست بنا دی گئی ہے، جس سے علاوہ اور نقصانات کے سب سے بڑا نقصان سربیا کو یہ پہنچا کہ اسے ساحل ایڈریاٹک پر کوئی بندرگاہ نہ مل سکی اور دورازو پر قبضہ پانے کے بعد بھی اسے دستبردار ہونا پڑا۔ حالانکہ سربیا کا شریک جنگ ہونا دراصل اسی مقصد سے تھا کہ ایڈریاٹک کی کوئی بندرگاہ حاصل ہو جائے، اس لیے اس کی تلافی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ مقدونیا میں اسے زیادہ حصہ دیا جائے۔ ایک اور پیچیدگی رومانیا نے بھی پیدا کر دی تھی۔ رومانیا جنگ میں تو شریک نہ تھا اور اس لیے مال غنیمت کے کسی حصے کا بھی حق نہ رکھتا تھا، لیکن چونکہ اس کی غیر جانبداری سے اتحادیوں کو بالواسطہ سہولت پہنچی تھی اور انہوں نے بالخصوص بلغیریا نے حیرت انگیز فتوحات حاصل کر کے اپنی طاقت بنسبت پہلے کی بہت بڑھا لی تھی، اس لیے توازن قوت کو برقرار رکھنے کے لیے رومانیا کو بھی کچھ ملنا ضروری تھا۔ چنانچہ رومانیا نے بلغیریا سے یہ مطالبہ کیا کہ سیلسٹریا کا قلعہ، نیز علاقہ دوبروجا کا ایک حصہ جس پر بلغیریا کا قبضہ تھا، اسے دے دیا جائے۔ بلغیریا اس وقت دولت عالیہ سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر رہا تھا اور رومانیا سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار نہ تھا، لہذا مجبوراً اس نے رومانیہ کے مطالبات منظور کرا لیے اور مئی 1913 عیسوی میں معاہدے پر دستخط کر کے سلسٹریا اور دوبروجا کا وہ علاقہ رومانیہ کے لیے نامزد کر دیا۔ مورخین جنگ بلقان کے نتائج میں لکھتے ہیں کہ دولت عالیہ کی کائنات بس اس قدر اور رہ گئی تھی کہ تھریس کا بڑا حصہ ترکوں کو واپس مل گیا تھا۔ اس میں ادرنا، ویسیوکتا اور خرق کلیسا کے اہم شہر شامل تھے۔ باقی سارا علاقہ ریاست ہائے بلقان میں تقسیم ہو گیا۔ بلغیریوں نے اس جنگ میں جو نقصانات برداشت کیے تھے ان کے معاوضے میں انہیں تھریس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ آیا تھا، جس کا ایک حصہ بحر ایجین کے ساحل پر تو ضرور تھا لیکن اس میں کوئی اہم بندرگاہ نہ تھی۔ لارڈ ایورسلے اس موقع پر بلغیریا کے متعلق لکھتا ہے، کمینہ غداری اور حد سے زیادہ غرور کا اس سے زیادہ مہلک انتقام کبھی نہیں لیا گیا تھا۔ ان دونوں جنگوں میں اخراجات کا تخمینہ تقریباً 24 کروڑ پاؤنڈ لکھا جاتا ہے اور کشتوں اور زخمیوں کی تعداد 3,45,000 دونوں مدوں میں سے سب سے زیادہ نقصان بلغیریا کا ہوا تھا۔ اس کے 1,40,000 آدمی مارے گئے تھے۔ علاقہ اور آبادی کے لحاظ سے نقصان صرف ترکی کا ہوا تھا۔ جنگ سے پہلے اس کی یورپین آبادی کا تخمینہ 61,30,000 تھا اور اس کے علاقے کا رقبہ 65,300 مربع میل تھا۔ جنگ کے اختتام پر 42,00,000 آبادی تھی، اس کی حکومت سے نکل گئی اور اس کے قبضے میں صرف 1,00,000 مربع میل باقی رہ گیا تھا۔ مال غنیمت میں سب سے بڑا حصہ یونان کے ہاتھ آیا۔ خالدہ ادیب خانم نے اپنی خطبات میں جنگ بلقان کے نتائج اور اثرات پر حسب ذیل روشنی ڈالی ہے۔ ترکوں کی شکست سے مغربی حکومتوں کے خیالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہوا۔ روس ترکوں کے ہارنے سے خوش ہوا، مگر ان کا اس بری طرح ہارنا اس کی مصلحتوں کے خلاف تھا۔ جنگ بلقان کے آغاز کے وقت اسوویلسکی نے لکھا تھا، ترکوں کی کامل شکست سے اتحاد میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ وہ ترکی سلطنت کا خاتمہ بلقان کی ریاستوں کے ہاتھ سے نہیں بلکہ مغربی حکومتوں کے ہاتھ سے چاہتا تھا۔ بلغیریا والوں کی قابلیت اور منچلے پن سے بھی روس کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی اور فرانس کی نظر عنایت اب سربیا کی طرف زیادہ ہو گئی اور وہی آسٹریا کی سلطنت کا وارث قرار دیا گیا تھا۔ بلغیریا کی طرف سے شبہ تھا کہ وہ آسٹریا سے ساز باز رکھتا ہے۔ فرانس اور انگلستان کو ترکی کی تباہی کا یقین ہو گیا تھا۔ اس کی اہمیت ان کی نظر میں فوجی قوت کی وجہ سے تھی۔ اب انہیں اس سے مدد ملنے کی امید نہیں رہی اور انہوں نے یہ خیال چھوڑ دیا کہ اس سے بین الاقوامی ریاست کے کھیل میں درے کا کام لیں گے۔ ترکوں پر اس شکست کے جو اثرات ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ شکست کی بڑی وجہ یہ تھی، کامل پاشا کا ضعف جو بڑھاپے میں پیدا ہو گیا تھا، اس کی خودبینی، اس کا مغرب کی حکومتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی آزمودہ کار فوج کو منتشر کر دیا، پرانے طرز کے افسروں کی عام نااہلی اور بے تدبیری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پرانے لوگ سپاہی اور مدبر دونوں کی حیثیت سے بے وقعت تھے۔ شکست کی مصیبت تو تھی ہی، اس پر مزید آفت یہ آن پڑی کہ بلقانیوں نے مسلمانوں کی آبادی کو، جو جنگ میں شریک نہ تھی اور جس میں زیادہ تر عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے، قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ لوگ بھاگ بھاگ کر ترکی میں پناہ لینے لگے۔ اسیران جنگ کو قتل کرنا، ان کو فاقوں مارنا، ان کے ہاتھ پیر کاٹنا، عام باشندگان کو اذیت پہنچانا اور ان کا خون بہانا، ان سب چیزوں کی ابتدا زمانہ حال کی لڑائی میں بلقانیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں کی تھی۔ مغرب ان ہولناک مظالم کو چپ چاپ دیکھتا رہا، مگر جب بلقان کی ریاستوں نے ایک دوسرے کی عیسائی رعایا کے ساتھ بھی یہی حرکتیں شروع کیں تو مغرب سے مخالفت کی آواز اٹھی۔ دوسری جنگ بلقان کے بعد کارنگی نے ایک بین الاقوامی کمیشن تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب ترکی عورتوں نے استنبول کی یونیورسٹی ہال میں جمع ہو کر یورپ کی بادشاہ بیگموں سے اپیل کی تھی کہ انسانی ہمدردی کی خاطر بلقان کی مسلم آبادی کی حمایت کریں تو جواب تک نہیں ملا تھا۔ ترکوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فریاد سے یہ بے اعتنائی اور عیسائیوں کو اسی حال میں دیکھ کر یہ جوش و خروش، تو ان پر بہت برا اثر ہوا۔ مقدونیہ سے ہزارہ مسلمان بھاگ کر اناتولیہ میں آتے تھے اور اپنی مظلومی کی داستانیں سناتے تھے۔ اس کی وجہ سے اناتولیہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات، جو اب تک بہت اچھے تھے، بہت خراب ہوتے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مصیبت میں سلطنت کی مسلمان رعایا میں باہمی ہمدردی اور محبت بڑھ جاتی مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے ملکوں کے مسلمان بھائیوں کے ہم بے حد احسان مند ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہر ممکن طریقے سے مدد دی اور ہمدردی کا اظہار کیا، مگر سلطنت کے اندر مسلمانوں میں تفریق کا رجحان اور بھی قوی ہو گیا۔